กิจการบทที่4ขณะที่เปโตรกับยอนยังกล่าวกับคนทั้งปวงอยู่ปุโรหิตทั้งหลายกับหัวหน้ารักษาพระวิหารและพวกซาดูสีก็มาหาด้วยความขัดเคืองใจยิ่งที่ท่านทั้งสองสั่งสอนและประกาศกับคนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายโดยอ้างการคืนพระชนของพระเยซูพวกเขาจึงจับท่านทั้งสองขังคุกจนถึงวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วแต่คนจำนวนมากที่ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อจำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ 5,000 คนครั้นรุ่งขึ้นพวกผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์มาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็มทั้งอันนาสมหาปุโรหิตและคายาฟาสรวมทั้งยอนและอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตด้วยเมื่อพวกเขาให้เปโตรและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่า เจ้าทั้งสองทำการนี้โดยฤทธิ์เดชหรือด้วยนามของใคร ขณะนั้นเปโตรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวกับพวกเขาว่าน ี่นะท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไต่สวนเราทั้งสองในวันนี้ถึงการดีที่ได้ทำกับคนป่วยนี้และถามว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธที่พวกท่านตรึงไว้ที่กางเขนผู้ศึกพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตายโดยพระองค์นั่นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้งซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า เมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอนและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็อัศจรรย์ใจแล้วจำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูยิ่งพวกเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอนพวกเขาก็ไม่มีอะไรคัดค้านได้เมื่อสั่งให้เปโตรกับยอนออกไปจากที่ประชุมแล้วพวกเขาจึงปรึกษากันว่า เราจะทำอย่างไรกับสองคนนี้ เพราะเขาทั้งสองทำหมายสำคัญพิเศษซึ่งทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้และเราก็ปฏิเสธไม่ได ้แต่ให้เราขู่เข็นไม่ให้เขาทั้งสองพูดชื่อนั้นกับใครอีกเพื่อเรื่องนี้จะไม่เลื่องลือแพร่หลายไปท่ามกลางประชาชน พวกเขาจึงเรียกเปโตรและยอนมาแล้วสั่งไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีกแต่เปโตรกับยอนกล่าวต่อพวกเขาว่า เฉพาะพระพักพระเจ้าเราควรเชื่อฟังพวกท่านหรือควรเชื่อฟังพระเจ้าขอพวกท่านพิจารณาดู เพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยิน เมื่อข่มขู่เขาทั้งสองอีกก็ปล่อยตัวไปพวกเขาหาเหตุลงโทษท่านทั้งสองไม่ได้เพราะกลัวประชาชนเนื่องจากทุกคนสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเพราะว่าคนที่หายโรคโดยหมายสำคัญนั้นมีอายุกว่า40ปีแล้วเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านทั้งสองจึงไปหาพวกพ้องเล่าเรื่องทั้งหมดที่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่พูดกับพวกท่านเมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วก็ร่วมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่า ข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นพระองค์ตรัสไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าทำไมคนต่างชาติจึงหยิ่งยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันแต่ไม่เป็นผลบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นและนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมตั้งของพระองค์ความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนทัสปิลาตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลร่วมชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วพวกเขาทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรการข่มขู่ของพวกเขาและทรงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าในเวลาที่พระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคและโปรดให้หมายสำคัญ กับการอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยพระนามของพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวแล้วพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญคนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเองแต่ทั้งหมดเป็นของส่วนกลางและด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของบรรดาอัครทูตพวกอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็นโยเซฟผู้ที่บรรดาอัครทูตเรียกว่าบารนาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูต